motema nanga ezokie nyoso salinga etikali elembo. Nazalize kolela kodi nakopola mbula na lipopo na lipopo mboka na mesana na lipopo mboka na lingaka na ina koluka yete abonga kodi ye kana lingaka boyete mama kodi kana. La souci est ton indako na mote mananga. Okay, congé na poton zo kokei kobala. Okati bolingo na mokanda mwete. Odie kanali maka boyete mabara. Odie kanali la. Nani magite nde okoki kosalanga boye mama. Baba, pull up my knife. kolobana bala ni biso na sima le monga yo mama e nalela o bali ba yo yo nalela o ikamboya sawo.